تو جہان کی آمد کا جشن ہے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے شہ ابرار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، ہم آسیوں کے حامی و غم خار آ گئے، سب عاشقان زار کے دلدار آ گئے، وہ مسکراتے خلق کے سردار آ گئے، وہ مسکراتے خلق کے سردار آ گئے، چمکا سے اپنا چہرا چمکدار آ گئے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، خوشیوں کے لمحات آ گئے دیوان جھوٹے، عیدوں کی عید آ گئی سرکار آ گئے، ہے چار جانب آج جشن آمد رسول، ہے چار جانب آج جشن آمد رسول، دنیا میں آج نبیوں کے سردار آ گئے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، خوشیوں کے لمحات آ گئے دیوان جھوٹے، عیدوں کی عید آ گئی سرکار آ گئے، ہے چار جانب آج جشن آمد رسول، ہے چار جانب آج جشن آمد رسول، دنیا میں آج نبیوں کے سالار آ گئے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، گودی میں تیری احمد مختار آ گئے، پڑھتے ہوئے درود اب تعظیم کو اٹھو، پڑھتے ہوئے درود اب تعظیم کو اٹھو، اٹھ کر پڑھو سلام سب سرکار آ گئے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، دیوانو آؤ آمینہ بی بی کے گھر چلیں، دیوانو آؤ آمینہ بی بی کے گھر چلیں، صبح بہار ہو گئی سرکار آ گئے، پرچم کشائی کے لیے لو آمینہ کے گھر، روح الامین ملائک کے سردار آ گئے، لہراؤ سبز پرچم ہے اسلامی بھائیو، لہراؤ سبز پرچم ہے اسلامی بھائیو، گھر گھر کرو شراب سب سرکار آ گئے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، رکھو گناہ گاروں نہ اب خوف حشر کا، رکھو گناہ گاروں نہ اب خوف حشر کا، اے مجرموں تمہارے طرف دار آ گئے، ہوتے ہی پیدا رب حبلی امتی کہا، امت کی مغفرت کے طلبگار آ گئے، اے غمزدو تمہاری تو بس عید ہو گئی، اے غمزدو تمہاری تو بس عید ہو گئی، آفت زدو تمہارے مددگار آ گئے، سرکار دو جہان کی آمد کا جشن ہے، سرکار دو جہاں کی آمد کا جشن ہے، یا رب کرم ہو از پہ میلاد مصطفیٰ، یا رب کرم ہو از پہ میلاد مصطفیٰ، بخشش کی آس لے کے گناہگار آ گئے، صدقہ حضور آپ کی میلاد پاک کا، دے دو شفا گناہوں کے بیمار آ گئے، صدقہ گٹے گا آج بی بی آمینہ کے گھر، کشکول لے کے دوڑتے نادار آ گئے، پھولے نہیں سماتے ہیں استار آج تو، پھولے نہیں سماتے ہیں استار آج تو، دنیا میں آج آپ استار آ گئے، سرکار دو جہاں کی آمد کا جشن ہے، سرکار دو جہاں کی آمد کا جشن ہے، سرکار دو جہاں کی آمد کا جشن ہے، سرکار دو جہاں کی آمد کا جشن ہے، سرکار دو جہاں کی آمد کا جشن ہے۔